99 zł, a w 24 ratach tylko 109 zł miesięcznie. Niska rata nawet przez 2 lata. I do września nie płacisz. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. A na początek pytanie o pracę polskich elektrowni w czasie upałów. Rozmawialiśmy z ekspertem o możliwych przerwach w dostawie prądu. Wiadomo, jak ma wyglądać CPK po liftingu. W Sejmie o szczegółach nowego projektu lotniska i linii kolejowych mówił wiceminister polityki regionalnej. Starliner uwięziony na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nadal nie wiadomo, kiedy kosmonauci wrócą na Ziemię. Za oknami termometry pokazują od 28 do nawet 32 stopni Celsjusza. To oznacza, że klimatyzacja, wiatraki czy na przykład chłodzenie w wielu miejscach działają na maksimum swoich możliwości. Stąd pytanie, czy nie grozi nam blackout, czyli nagłe przerwy w dostawie prądu. Uspokaja Mariusz Marszałkowski z portalu polon.pl. Na chwilę obecną nie mamy sytuacji, która zwiastowałaby jakieś problemy systemu, dlatego że te upały, które mamy, nie są aż tak doskwierające. Znaczy, może są dla nas jako ludzi, natomiast nie jest to problem dla systemu elektroenergetycznego. Trwają one zbyt krótko, żeby mieć przełożenie na system. Ekspert podkreślił, że ryzykiem dla systemu energetycznego byłyby nagłe zdarzenia, takie jak awaria elektrowni lub wichury zrywające linie energetyczne. I jeszcze ważne pogodowe ostrzeżenia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć intensywny deszcz. Wystąpić mogą w ciągu dnia i w nocy. Prawdopodobne są lokalne podtopienia. Alert został wysłany do mieszkańców województw małopolskiego i śląskiego oraz niektórych powiatów województw dolnośląskiego, łódzkiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i opolskiego. W Sejmie mówiono o szczegółach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego po liftingu. CPK przestaje być zbiorem atrakcyjnych, ale nierealistycznych wizji. Owocem manii wielkości, lekiem na kompleksy PiS-u wobec naszych zachodnich sąsiadów. Przestaje być także papierowym planem działania bez zapewnienia finansowania. CPK staje się wreszcie profesjonalnym, realistycznym programem inwestycyjnym dopasowanym do potrzeb transportowych kraju i uwzględniającym realia budżetowe państwa. Wiceminister Funduszu i Polityki Regionalnej Maciej Lasek przekazał też, że lotnisko zostanie otwarte w 2032 roku wraz z pierwszym odcinkiem kolei szybkich prędkości z Warszawy do Łodzi. Do zadania pytania ministrowi zgłosiło się ponad 80 posłów. Witold Tumanowicz z Konfederacji zarzucił rządzącym, że w planach budowy linii kolejowych pominęli dużą część Polski. Gdzie w waszych planach modernizacji linii kolejowych są średnie miasta? Gdzie jest Sieradz? Gdzie jest Kalisz? Dlaczego pominęliście całkowicie Polską Wschodnią? Gdzie jest Lubelszczyzna? Gdzie jest Podkarpacie? Polacy to nie tylko wielkie miasta, Polacy to również Polska powiatowa, a wy chcecie budować kolej, ale tylko dla swojego wielkomiejskiego elektoratu. CPK ma obsługiwać 34 miliony pasażerów rocznie z możliwością dalszej rozbudowy. Młodzież może sama decydować, na co wyda swoje pieniądze. Spora część ma też swoje konto w banku. Znane są wyniki raportu z Międzynarodowego Badania Umiejętności Finansowych. Niemal 85% polskich 15-latków zadeklarowało, że może decydować, na co wydają swoje pieniądze. Blisko 70% podało, że ma konto w banku. Trochę ponad 60% ma kartę płatniczą i niemal tyle samo ma aplikację mobilną z dostępem do konta. Co czwarty polski 15-latek twierdzi też, że codziennie lub prawie codziennie płaci kartą. Płatności za pomocą smartfona są wśród nich równie popularne. Strajk lekarzy w Anglii. Już po raz 11 medycy młodsi stażem domagają się podwyżek, które przez ponad dekadę ich omijały. Bilans protestów to 1,5 miliona odwołanych zabiegów i operacji. Lekarze mówią, musimy dostawać godne pieniądze za ciężką pracę. Od 2008 roku nie mieliśmy podwyżki, która przebijałaby inflację. Było wiele prób negocjacji, ale stanowisko medyków jest jasne. Chcemy podwyżki o 35%. To nierealne, odpowiadają ich szefowie. Tym razem jednak sami związkowcy są podzieleni. Zaraz wybory, trwa tak zwana perda, czyli okresy, w którym rząd nie może podejmować znaczących decyzji, by uniknąć pokusy przedwyborczych prezentów. Nie rozumiem, co ten strajk ma osiągnąć. Nie ma rządu, z którym można by negocjować. Narzeka jeden z rozmówców Guardiana. Niektórzy lekarze obawiają się, że tracą właśnie poparcie społeczne albo że rozdrażnią nowy rząd, prawdopodobnie lewicowy. Lewica już obiecała, że będzie otwarta na kompromis z medykami, ale jednocześnie apelowała o odwołanie tego strajku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn.

Did I ever disappoint you? Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Blowing pieces, splinters. Ooh, it hurts so bad. Did I ever disappoint you? Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Blowing pieces, splinters. Ooh, it hurts so bad. And it hurts so bad. Did I ever disappoint you? Did I disappoint you? Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Blowing pieces, splinters. Ooh, it hurts so bad. The bomb. Ooh, it hurts so bad. The bomb. Did I get it wrong? Did I get it wrong all along? You were sending signals. You sent certain signals to me. Post me a bomb. Honey, I'm a green stain. And if I open it, I'm gone, gone, gone. Ooh, it hurts so bad. Roy Shin Murphy. W piątek na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. Byliśmy tam bardzo dużą ekipą. Może ktoś nas tam znalazł. Dawajcie znaki agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Każdy ma swoje szlaki festiwalowe i na Nowej Muzyce pewnie także. Dawajcie znaki, jakie były wasze. A my teraz pomkniemy sobie do miejscowości Miechów i z nami już Karol Bagiński. Dzień dobry. Dzień dobry. I Ela El Tambuli-Jabłońska. Dzień dobry. Dzień dobry, Iwona. Iwona, jesteś artystką, o której wystawie za chwilę porozmawiamy, a Karol, ty jesteś dobrym duchem Galerii Poprzeczna, ale zacznijmy od samego Miechowa i galerii, która tam w 2018 roku się otworzyła, no i stanowi chyba takie ważne miejsce fotograficzne i nie tylko na mapie regionu. Bardzo chcemy tak myśleć i pracujemy nad tym z zespołem Galerii Poprzeczna i Pracowni Poprzeczna. To jest galeria w małym mieście powiatowym w północnej Małopolsce i mało ludzi w ogóle prawdopodobnie się spodziewa, że w takim miejscu powstanie Galeria Sztuki Fotograficznej, bo tak możemy chyba o niej powiedzieć. A oprócz tego, że mamy tam ścianę i przestrzeń bardzo przyjazną osobom artystycznym, to do tego jeszcze mamy pracownię, w której każdy, kto się pojawi, jest w stanie z materiału zdjęciowego przygotować sobie wystawę. Od postprodukcji cyfrowej, to w tej chwili technika, która dominuje, po przygotowanie i zaprojektowanie całej wystawy. Ja na pewnym etapie, to chyba było z rok temu, trafiłam na galerię i zaczęłam się przyglądać temu, co tam się dzieje. To jest też takie miejsce, które kumuluje bardzo dobrą energię i daje też narzędzia do tego, żeby pracować z fotografią. Macie też za sobą kilka fotograficznych wystaw, intrygujących, więc zachęcam, żeby przyglądać się Galerii Poprzeczna w Miechowie albo do samego Miechowa po prostu zaglądać. Teraz to, o czym mówimy, to wystawa, która już tuż, czyli 6 lipca. Jej tytuł brzmi Zadra i to jest, Iwona, twoja wystawa, którą będzie można zobaczyć w formie fotografii, o której za chwilę opowiemy, ale przy okazji tej wystawy równie znaczący jest dźwięk. Skąd pochodzą te abstrakcyjne dźwięki, to za chwilę, mam nadzieję, się okaże. Iwona Eltambuli-Jabłońska, witam cię jeszcze raz w studio. To jest dźwięk, który pojawi się przy okazji twojej wystawy Zadra, ale trudno powiedzieć przy okazji, ponieważ zdaje się, że dźwięk tutaj jest takim równouprawnionym graczem. Dzień dobry, tak. Dźwięk gra równoznaczną rolę co zdjęcia, bo nie wyobrażałam sobie, żeby pracować nad tym projektem bez dźwięku. Dodam, że autorem dźwięku i w ogóle całej postprodukcji tego dźwięku i nagrywania jest Maciek Jabłoński, który jest także współautorem wystawy. Maćka dzisiaj nie ma, Maciek będzie na wernisażu, więc serdecznie zapraszam, pozdrawiamy, tak. A to, co słyszeliśmy, to była wierzba płacząca na skarpie wiślanej. Gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak brzmi wierzba płacząca, to właśnie się dowiedział. To jest też miejsce, Terra Cultura, to jest też miejsce na to, żeby ten sound art, bo tak to trzeba wprost nazwać, praca z dźwiękiem, to jest miejsce na to, żeby eksponować tego rodzaju sztukę. Sound art, o którym mało się mówi, jest gdzieś schowany za obrazem wiecznie, czy to w teatrze, czy to w filmie, a jest zupełnie oddzielną i fascynującą gałęzią i odnogą sztuki. Ten sound art zbudowany tutaj, to jest utwór nazwany roboczo 3-4, czyli drzewo numer 4, i to jest wierzba płacząca. Tak, wierzba płacząca. Mamy jeszcze jedną dźwiękową niespodziankę, ale nie teraz. Wypuścimy ją i posłuchamy jej jeszcze, myślę, za jakieś kilka minut. Ale opowiedz trochę o Zadrze. To wystawa, która zbliża się już 6 lipca. 6 lipca mamy wernisaż, przypomnę, w Galerii Poprzeczna w Miechowie. Z czym się zmierzymy? Bo jeżeli mamy drzewo, mamy naturę, ale mamy też Zadrę, czyli ten tytuł, który gdzieś niepokojąco każe nam zastanowić się, czy nie ma tutaj jednak jakiegoś innego tropu niż to, że wejdziemy w taki miękki, przyjemny świat natury. O czym opowiadasz poprzez swoje zdjęcia? No może wytłumaczę trochę tytuł, bo tytuł jest bolesny, jak się go tak czyta bezpośrednio. To jest po prostu, ja się odnoszę w tym projekcie i w tych zdjęciach do pewnych zdarzeń, dość bezpośrednio się odnoszę, które się wydarzyły kilka lat temu. Był to wypadek, gdzie do tej pory moje ciało w pewien sposób cierpi. I ten kontakt z naturą, a dokładnie z drzewem, bo drzewo biorę tutaj na warsztat, tak kolokwialnie powiem, jest uzdrawiający. Dla mnie oczywiście. I to jest tak, że w momencie, kiedy ja przekraczam tą linię lasu, kiedy ta granica lasu jest dla mnie takim portalem i znajduję się w innej rzeczywistości, to zatrzymuję taki swój wewnętrzny bieg. Ja po prostu staję, obserwuję, rozglądam się, szukam i znajduję. Znajduję siebie zdecydowanie. I w tym jednym momencie jestem tak bardzo na zewnątrz i wewnątrz. I to jest dla mnie ten fenomen natury. Oczywiście mówię tu bardzo subiektywnie, bo każdy inaczej ten kontakt z naturą, z przyrodą będzie odbierał. Ale mam nadzieję, że ta wystawa też o tym traktuje i że udało mi się w tych zdjęciach w jakiś sposób przekazać tą moją intymność. Bardzo ładnie o tym opowiadasz. Dla mnie bardzo ciekawy jest ten aspekt kontaktu, z przekraczenia jakiejś granicy pomiędzy z tym, co chcemy zostawić. Niech to będzie, nie wiem, nadmiar pracy, niech to będzie jakiś problem, niech to będzie coś trudnego, ktoś, co w nas jest, albo w związku z nami, albo z kimś. Natomiast jest jakaś taka bariera, tutaj akurat dla ciebie jest to bariera lasu, która pozwala ci zrzucić po prostu to wszystko. Jak, na czym polega ten kontakt? Co jest dla ciebie takie najważniejsze? Przekraczasz tę granicę i co się dzieje? Znajdujesz w sobie spokój? Jeżeli tak, to w jaki sposób go odnajdujesz? No dokładnie tak. Lepiej tego nie mogłeś ująć. To są bardzo proste rzeczy. To jest w zasadzie te rzeczy, których my gdzieś podświadomie szukamy w takim przebodźcowanym świecie. Ja też odnajduję dużo wdzięczności i też takiego zatrzymania, takiej uważności. I czuję to, ewidentnie czuję, że to wszystko w tym momencie wybucha we mnie i ta moja relacja z przyrodą przybiera taką masę krytyczną. W dobrym tego słowa znaczeniu. Bo ja to czuję, że te formy, na które ja patrzę, w tym przypadku drzewa, te organizmy zaczynają właśnie zmieniać się w bardziej jakieś skomplikowane, bizarne formy. No i w planie już są kolejne, że tak powiem, elementy natury, z którymi chciałabym pracować. Więc myślę, że to się po prostu rozpędza. Rozpędzimy się za chwilę jeszcze mocniej. To jest... Myślę, taka opowieść też, która gdzieś być może pozwoli nam zatrzymać się na chwilę. Ja zachęcam za każdym razem do tego, żeby gdzieś stanąć i pomyśleć sobie, kurczę, wcale nie muszę tak pędzić, niech to trwa nawet 5-10 minut. Wyjdę gdzieś na łąkę, popatrzę na coś, co daje mi odpoczynek i ukojenie. O tym ukojeniu będziemy jeszcze rozmawiać, a tymczasem myślę, że ukoi nas bossa nova prosto z Brazylii, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu. Raya, Brazylijczyk, jego Bossa Guayabo, czyli interpretacja bardzo współczesna już bossanowy, którą Tiraja po prostu kocha. Oj, Bossa Mas, tak teraz śpiewa, ale Tiraja, spokojnie, jeszcze wybrzmisz tutaj, bo teraz czas na to, żeby wrócić do naszej rozmowy. A z nami Iwona Eltan-Buli-Jabłońska. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Karol Bagiński. Dzień dobry. I to jest znak, że rozmawiamy o Galerii Poprzecznej w Miechowie, to raz o wystawie Zadra, która już rozpoczyna się 6 lipca. I dużo rozmawialiśmy o lesie, dużo o tym, o czym chcesz opowiedzieć poprzez swoje zdjęcia. Rozmawialiśmy także o dźwięku, jak bardzo on jest ważny przy okazji tej wystawy. Więc żeby dać jeszcze jedną próbkę tego, jak może brzmieć drzewo, ruszajmy. Aha. Ale będzie zaraz raban od słuchaczy i słuchaczek. Co to za drzewo? Przecież jak my w ogóle inaczej słyszymy drzewo? Drzewo numer 5. Wiemy tak. Jakie? Oczywiście, to jest lipa. Nie wiem, czy państwo przed radioodbiornikami też mieli takie skojarzenia, ale ja mam skojarzenia otwierania drzwi, dokładnie no o tym portalu, o którym wcześniej wspominałam. To oczywiste, że to jest lipa, cały czas ją słyszymy, tak brzmią lipy na całym świecie. To jest dźwięk, który oczywiście został przetworzony twórczo i to jest też dźwięk, który został specjalnie nagrany. Podróżowaliście do różnych miejsc, żeby nagrywać drzewa? Tak, tę podróż odbyliśmy właśnie z Maćkiem, głównie wiosną, bo wtedy drzewo pobiera te wszystkie składniki mineralne i wodę korzeniami i transportuje je właśnie poprzez pień do gałęzi, po to, żeby wzrastało. No i wtedy te procesy są najbardziej słyszalne. I taką porę roku żeśmy właśnie wybrali, żeby zarejestrować, co mówią drzewa do nas ze swoich wnętrz. I to było różnie, przeważnie o świcie. Nie ukrywam, że przez to, że ten mikrofon, którym Maciek nagrywał, jest taki specjalny do rejestracji bardzo niskich częstotliwości, to nie słychać ptaków, bo oczywiście w lesie wcale nie jest cicho. Jak jest burza w lesie, to jest, nie wiem, około 80 decybeli. To jest też tak, że ptaki w lesie to jest czysty noise. Kiedy nagrywa się na przykład ptaki w puszczy, spokojnie można to porównać z noise'owymi nagraniami, z muzyką. To jest nieprawdopodobna intensywność. I te ptaki także wybrzmiały i wybrzmią na wystawie. No nie chcę zdradzać. Zapraszam na wystawę. Tak, dźwięk nic będzie, mi się nie uda dzisiaj. Dźwięk będzie udostępniony w słuchawkach. Będzie można je sobie nałożyć i oglądać zdjęcia i wtopić się dwoma zmysłami, słuchem i wzrokiem. No a właśnie, a to wracając jeszcze do tego drzewa i do tych przepływów, to wydał nam się po prostu, żeby odkryć te dźwięki w tym drzewie, wydało nam się to takie bardzo na miejscu i wręcz czuliśmy się jak tacy badacze, którzy odkryli po prostu jakiś niesamowity kosmos, bo to, co żeśmy usłyszeli, to przenosi absolutnie w jakieś takie rejony, ja przynajmniej ja mam jakieś takie skojarzenia interstelarne, bo gdzieś po prostu wyruszam w jakąś podróż kosmiczną i tak sobie nawet myślę, bo przecież drzewo rośnie w dwóch kierunkach, ono rośnie do dołu, pokonując totalnie grawitację i rośnie do góry. I to, co się dzieje właśnie tam w dole, jest bardzo wrażliwe. Wyciągnięcie korzeni drzewa na 10 minut na słońce, one obumierają. Więc my nie możemy wniknąć do tych korzeni, nie możemy ich zobaczyć. Ja nie mogłam sfotografować żywych korzeni, ale staram się je usłyszeć, to co one tam pobierają z tej ziemi i transportują do góry. Ja mam nadzieję, że wszyscy już mkną do Galerii Poprzeczna. To już 6 lipca wernisaż wystawy Zadra. Zupełnie na sam koniec, gdybym zapytała was, czym jest dla was natura i co wam daje natura i kontakt z nią? Dla mnie jest absolutnie inspiracją i tak jak wcześniej powiedziałam, jest dla mnie uleczeniem i chyba tak pozostanie i niech tak pozostanie, bo w niej jest mi dobrze. Ja dodałbym tylko ze swojej strony, jako fotograf, właściwie wszystko robiący do tej pory w naturze, że jest inspiracją, jest życiem, jest powrotem do korzeni, właśnie quid pro quo korzeni, z którymi antropocen się po prostu podzielił, rozdzielił. Pogubiliśmy się trochę w tym. I mam taką nadzieję, że takie projekty jak Zadra i Wony może komuś dadzą coś do myślenia i może troszeczkę zmienimy nastawienie. Oby. Karol Bagiński, Iwona Tanbuli-Jabłońska. Dziękuję wam bardzo i oczywiście zapraszam na wystawę Zadra. To już niebawem, bo 6 lipca w Galerii Poprzeczna w Miechowie. W miejscu, które zdecydowanie powinniśmy odwiedzić. Tak, i które zdecydowanie jest przyjazne dla twórczyń i twórców. Wszystkim polecam, czuję się totalnie zaopiekowana. To wspaniale i to jest ten punkt, kolejny punkt, który zaznaczamy na kulturalnej mapie. I co teraz? Pąkniemy sobie dalej. Tak ruszyliśmy w drogę z Karolin Polaczek, a teraz pomkniemy sobie do teatru. W antrakcie. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel, dzień dobry. Dziś w naszym cyklu opowiemy o bardzo dynamicznym spektaklu Domu Otwartym Michała Bawuckiego w Teatrze Polskim w Warszawie w reżyserii Krystyny Jandy. No to już państwo chyba wiecie, dlaczego ten spektakl był dynamiczny, ponieważ reżyserka słynie z niesłabnącej energii, którą zaraża innych. I naprawdę tak grających sprawnie, dynamicznie i szybko aktorów tej sceny nie widziałam nigdy. Myślę, że to było dla nich duże wyzwanie, ale też i frajda. Tamte wszystkie postaci Michała Bawuckiego, jest ich sporo, dlatego Krystyna Janda nie wystawiła tego nigdy u siebie, co powiedziała szczerze w jednym z wywiadów, z powodu kosztów. Mhm. Więc jak tylko dostała propozycję z Teatru Polskiego, to się niezwykle ucieszyła, bo czekała na to. No więc dorysowała im tam różne ułomności, a to garby, a to jąkanie, a to nieznośne okularki, które ciągle spadają z nosa. Także każdy z aktorów miał co grać, no i działo się. Rzeczywiście działo się. Niesamowity Szymon Kuśmider w roli Wodzireja. Oj, tak. Szalony wręcz, taki w takiej rudej peruce. Bardzo otrzymałam za niego kciuki, że kondycyjne przede wszystkim, bo on tam tańczy, wywija jakieś takie... Biega. Biega, tak. Wszystko się tam wiele dzieje. Przyznam wprost, ja trochę przyszłam nastawiona negatywnie, ze względu na to, że to właśnie jest Michał Bołucki, taki, no wiemy jak pisał, jak tworzył, że to takie dosyć, takie, powiedziałabym, mieszczańskie. No drama mieszczańska, tak. Tak, taki, no więc w dzisiejszych czasach bałam się tego, czy tam zostaną odnalezione te wątki, ale podejście Krystyny Jandy do tego było, no, takie dosyć pastiszowe, bo nawet Michał Bołucki w jednej z ostatnich scen popełnia samobójstwo, strzelając sobie po prostu klasycznie w łeb. No tak, pojawił się sam Bałucki i pojawił się taki wątek, który myślę jest nam nadal znany i obecny. Co powiedzą inni, jak zorganizować przyjęcie, żeby wszyscy byli zadowoleni, kogo zaprosić, kogo pominąć, czy zaprosić Iksińskiego z kochanką, a co będzie, jeśli żona się dowie i tak dalej, i tak dalej. Nie tak dawno uczestniczyłam w podobnych ustaleniach moich znajomych dużego przyjęcia na wsi. Proszę Państwa, problemy były naprawdę symetryczne. W końcu części osób nie zaproszono i nakłamano trochę, że to inne przyjęcie niż miało być, ale potem się to i tak rozniosło i była wielka afera. Wydaje mi się, że takie podejście nowoczesne i dynamiczne, no, skazuje nas na myślenie trochę o sobie. I ten Bałucki wydaje się nagle nie takim staromodnym i starodawnym twórcą. Nagle się okazuje, że widać współczesność w tym. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że scenografia w tym spektaklu bardzo mocno nawiązuje do takiego typowego mieszczańskiego domu krakowskiego. Te palmy gdzieś połtykane, te paprotki, ten tradycyjny stół nakryty koronką, właściwie te zegary gdzieś stojące stroje w boku. Też. Tak, i przede wszystkim stroje z epoki. Kostiumy rzeczywiście idealnie nawiązują do tego klimatu dusznego, takiego dosyć, tak powiedziałam, mieszczańskiego domu krakowskiego. To się wpisuje w ten klimat, to też trzeba podkreślić. To prawda, natomiast ja bym na taką imprezę się wybrała z ciekawości swojej, nie z radością i chęcią, żeby tam pląsać, ale żeby sobie poobserwować te ludzkie charaktery. Myślę, że to, jak Bałucki opisuje charaktery ludzkie, jak szybko one się nam ukazują na scenie, po kilku słowach już wiem, jaki ten człowiek jest, to jest miara jego talentu. I akurat na scenie Teatru Polskiego w Warszawie uważam, że taki spektakl jak najbardziej się wpisuje w repertuar tej sceny. To jest kolejna już reżyseria Krystyny Jandy. Pamiętam Wiśniowy Sad, który też był klasycznie wystawiony i był niezwykle dobrze odebrany przez publiczność. Ja myślę, że to jest taki spektakl dla całej rodziny. Tak, to jest spektakl dla całej rodziny, natomiast ja takie imprezy wolę oglądać i wyłącznie w teatrze, niekoniecznie w nich uczestniczyć. Tak? Nie masz takiej ciekawości dziennikarskiej żyłki, żeby się udać i poobserwować z bliska. Ja czasem lubię takie imprezy oglądać, ale nie często, proszę Państwa. A ja wolę scenę. Także jeśli chcecie Państwo obejrzeć klasycznie, dobrze zrealizowany spektakl, w którym dużo się dzieje, w którym są bardzo piękne kostiumy, scenografia i odwiedzić Teatr Polski, to my rekomendujemy Dom Otwarty. Tak, rekomendujemy. Proszę bardzo. Rekomendowały Magdalena Kujdowicz i Malwina Kiepiel. Dom Otwarty w reżyserii Krystyny Jandy. No, jeżeli ktoś lubi klasykę teatralną, ale my za chwilę przywitamy dokładnie inne klimaty. Mieszczański klimat i klasykę teatralną zostawimy w tyle, a żywioł, performance stanie się naszą pożywką. Ruszymy sobie za chwilę do Włoch na festiwal Sant'Arcangelo. Thank you. motivi sono a metà e sulla scena incombe la assurda tua nudità che poi già mi confonde. Il cielo di Roma lassù e osserva silenzioso, poi scopro che non ci sei più e il sole si nasconde. Di Roma, czyli niebo nad Rzymem. Czy rzymskie niebo, to jak wygląda włoskie niebo? Najlepiej wie chyba Tomasz Kirańczuk, dyrektor festiwalu, o którym teraz będziemy opowiadać. Łączymy się z Sant'Arcangelo. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak tam z tym niebem w Sant'Arcangelo? No, niebo w Sant'Arcangelo jest przepiękne, muszę przyznać. I zresztą nie będę ukrywał, że piękno tego nieba wykorzystujemy dosyć intensywnie w trakcie festiwalu, ponieważ od 3 lat dosyć mocno eksperymentujemy z przestrzeniami nieteatralnymi, powiedziałbym takimi przestrzeniami, które też się wpisują w naturalny krajobraz. W zeszłym roku na przykład zbudowaliśmy scenę na polu zboża pod miastem, na której pokazywaliśmy między innymi przedstawienie Aleksa Baczyńskiego Jenkinsa. Spektakl ma trwa 2 godziny i rzeczywiście to, w jaki sposób został wpisany w krajobraz. Dodam, że w tym miejscu w tle było, jakby widać bardzo wyraźnie wzgórze, na którym jest San Marino, plus zachodzące w słońce, zmiana kolorów, chmury, dzikie zwierzęta. To wszystko oczywiście miało ogromne znaczenie dla tego, jak to przedstawienie funkcjonowało. Także ja już powoli się przyzwyczajam do piękna włoskiego nieba, może nie rzymskiego, ale Sant'Arcangelańskiego, ale jest rzeczywiście niesamowite. Jest naprawdę bardzo piękne, gra światła, kolor bardzo nam tu pomaga w codziennych zmaganiach z produkcją festiwalu. Ja bardzo się cieszę, że miałam okazję to sprawdzić w zeszłym roku. Będę miała także w tym festiwal od 5 do 14 lipca. Warto też powiedzieć, że ruszamy w arcyciekawy region, bo to jest Emilia-Romagna. Nieco mniej chyba odwiedzany przez Polaków, natomiast Włosi i Włoszki kochają, ponieważ gdzieś tam 20 minut autobusem od was jest Rimini, czyli największy włoski kurort, do którego zjeżdżają turyści z całych Włoch właściwie. I gdzieś wokół tego Rimini, takiego rozgrzanego słońcem, w kapeluszach, w koszach, w tym plażowym klimacie i fantastycznym takim włoskim, myślę, trochę retro stylu, odbywa się ten festiwal nieopodal. Sant'Arcangelo di Romagna, przepiękna, mała, ale przepiękna miejscowość, a w niej festiwal, który jest dokładnie inny niż to, jakie jest to miasteczko. Jest żywiołowy, jest zadziorny, ma ogromny artystyczny pazur, bo zetkniemy się na tym festiwalu z takimi sztukami jak sztuki teatralne, ale bardziej idące w stronę współczesnego tańca i teatru performatywnego. Dokładnie. To rzeczywiście Sant'Arcangelo Festival jest, powiedziałbym, fenomenem nie tylko w regionie, czy też we Włoszech, ale właściwie też jest takim fenomenem na skalę europejską. To jest w ogóle najstarszy festiwal sztuk performatywnych we Włoszech. On powstał na początku lat 70. Więc rzeczywiście za nami jest ogromna historia, ogromna tradycja, która nie jest obciążeniem, a raczej powiedziałbym, że jest wyzwaniem, dlatego że ten festiwal narodził się zresztą jak wiele festiwali w tamtym okresie w Europie, jakby w nurcie zmian społecznych i politycznych, które się zaczęły w 68 roku, więc od samego początku właściwie był festiwalem bardzo awangardowym, bardzo kontrkulturowym i gdzieś ta potrzeba poszukiwania, eksperymentowania, kwestionowania pewnych utartych sposobów, nie tylko robienia, ale w ogóle myślenia, myślenie o tym, czym sztuki performatywne są, jest nieustająco obecny w myśleniu o tym festiwalu i jakby to, co mnie jakoś, ja się tutaj przeprowadziłem 3 lata temu, kiedy wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora artystycznego festiwalu, natomiast to, co mnie tutaj absolutnie fascynuje, to rzeczywiście to, że od początku to było, można powiedzieć, zupełnie absurdalny pomysł, to znaczy zainicjowanie bardzo awangardowego festiwalu, który jest politycznie, społecznie zaangażowany, który ma dosyć radykalny program od strony estetycznej, politycznej czy jakiejkolwiek innej i wymyślenie takiego festiwalu właśnie w bardzo małym mieście, w Sant'Arcangelo mieszka 20 tysięcy osób, w mieście, w którym też właściwie nie było żadnych specjalnych tradycji teatralnych, może były tutaj bardziej obecne tradycje literackie, bo Sant'Arcangelo jest miejscem, w którym urodziło się wielu poetów i poetek piszących w dialekcie z regionu Emilia-Romagna, w dialekcie tutejszym. Więc to właściwie było bardzo duże wyzwanie. Właściwie to był taki pomysł i chęć sprawdzenia tego, czy te dwie wykluczające się rzeczywistości mogą ze sobą współgrać, a jak współgrają, no to rzeczywiście widzimy w trakcie festiwalu, bo ten festiwal istnieje od ponad 50 lat. To, co jest niesamowite, to jest też to, że oczywiście on się bardzo zmieniał w czasie. W tej chwili Sant'Arcangelo Festival jest dosyć istotnym wydarzeniem na mapie europejskiej festiwali teatralnych. Co roku mamy bardzo wielu gości zagranicznych, którzy przyjeżdżają, kuratorów, dyrektorów festiwali, artystów, ale mimo wszystko cały czas ten festiwal jest bardzo mocno wspierany przez lokalną społeczność, bo wydaje mi się, że właśnie dla tego, czym jest Sant'Arcangelo, jak to miasto funkcjonuje, jak się zmienia, ten festiwal odegrał niesamowicie ważną rolę. To jest też bardzo ciekawe, jak ten duch kontrkultury, a przede wszystkim takich rozwiązań, które dzisiaj wydają się naturalne, są cały czas z tym festiwalem. Jesteś dyrektorem, który został wybrany, właściwie z dyrektorów i dyrektorek zgłaszających się, aplikujących z całej Europy i świata. Zostałeś wybrany na drodze konkursu. Też gdzieś jest tym coś takiego ładnego, że dyrektor, dyrektorka tego festiwalu nie jest dożywotnio, to w cudzysłowie mówię, ale na bardzo długi czas, ale zmienia się co 2-4 lata. To zapewnia też temu festiwalowi taką świeżość, płynność? Ja myślę, że to ma bardzo wiele zalet. Rzeczywiście w momencie, w którym ja zostałem wybrany na 3-letnią kadencję i tutaj jest taka zasada, że właściwie dyrektor się powinien co 3 lata zmienić. Powinien się co 3 lata zmieniać, co po pierwsze wynika z faktu, że rzeczywiście festiwal, który ma ponad 50 lat, potrzebuje ciągłej zmiany i ta refleksja na temat tego, czym jest festiwal, jak można go przetwarzać, jak można go interpretować, jak można go organizować, jest właściwie cały czas obecna w naszej pracy i stąd jakby to poszukiwanie ciągle nowych osób, które też jakby wprowadzają trochę nowe perspektywy do myślenia o tym, czym jest festiwal jako instytucja. Ale wydaje mi się, że też jakby ta perspektywa ciągłej zmiany w pewnym sensie ułatwia ludziom, którzy są za ten festiwal odpowiedzialni, podejmować ryzykowne decyzje. Dlatego, że przede mną chwilę wcześniej dyrektorką była Ewa Neklajewa, która jest wspaniałą kuratorką pochodzącą z Białorusi, mieszkającą w Finlandii przez wiele, wiele lat, która też właściwie podobnie jak ja nie miała jakichś większych związków z Włochami wcześniej. Więc to są na pewno decyzje ryzykowne i w sytuacji, w której jakby umowa, z którą rozpoczynamy współpracę, obowiązuje przez 3 lata, na pewno podjęcie takiej ryzykownej decyzji jest nieco łatwiejsze. Uważam, że to jest wielka zaleta tego procesu. Wydaje mi się też, że ryzyko jako takie w myśleniu o tym festiwalu jest bardzo mocno obecne, ponieważ zresztą nie tylko z perspektywy nas, ludzi, którzy organizują też festiwal, ale również z punktu widzenia artystów i artystek, których zapraszamy do udziału w festiwalu, bo przypominam, że mówimy o dosyć dużym festiwalu. W trakcie 10 dni między 5 a 14 lipca pokazujemy 30 różnych tytułów. Do tego są DJ sety, warsztaty, dyskusje, debaty, łącznie wszystkich pokazów przedstawień jest ponad 150, mnóstwo wydarzeń towarzyszących, więc to jest naprawdę bardzo duże wydarzenie. Natomiast wszystko to jest realizowane w mieście, w którym jest tylko jedna przestrzeń teatralna, więc bardzo często programowanie tego festiwalu ma właściwie takie 2 główne etapy. Pierwszy to jest oczywiście budowanie programu, a drugi to jest ten, który dla mnie jest najbardziej ciekawy, czyli naprawdę bardzo pogłębione rozmowy z artystami, z artystkami na temat tego, w jaki sposób ich praca może zostać zaadoptowana, w jaki sposób może zostać wyeksponowana, przeniesiona do Sant'Arcangelo, dlatego że jest jednak w kontekście tego festiwalu jest rzadkością po prostu proste przeniesienie przedstawienia z jednej przestrzeni do drugiej. Bardzo często adaptujemy przedstawienia i procesy artystyczne artystów zaproszonych do festiwalu do przestrzeni sytuacji, o których oni nigdy wcześniej nie myśleli. Na przykład w zeszłym roku pokazywaliśmy przedstawienie Melissy G, fascynującej młodej performerki, choreografki szwajcarskiej, która przygotowała swoje przedstawienie w przestrzeni bardzo intymnej dla 30 osób. My jej zaproponowaliśmy zaadaptowanie tego przestrzenia na główny plac miasta, gdzie widownia sięga 300-400 osób. I to też jest po prostu element naszego sprawdzania i eksperymentowania na żywym materiale performatywnym, na organizmie, bo to jest jakby nie tylko coś, co interesuje nas, ale to też jest oczywiście sytuacja, która artystkom pozwala czasami odkryć zaskakujące elementy, czy też formy ich własnych prac. Ja zachęcam do tego, żeby zainteresować się festiwalem. Sant' Arcangelo Festival w tym roku od 5 do 14 lipca. Oczywiście ruszamy do Włoch. Można sobie pomyśleć jako o takiej wyprawie, którą warto sobie po prostu zrobić. Rimini, nieopodal, wspaniałe miasto. Tam też świetne muzeum Federica Felliniego. Oczywiście Sant' Arcangelo i festiwal to jest stuprocentowa sytuacja na zapoznanie się z tym, co aktualne w sztukach performatywnych. Więc zapraszamy. Tomasz Kierańczuk, dyrektor festiwalu, był z nami. Dziękuję ci bardzo. Trzymam kciuki za wszystkie przygotowania festiwalowe. Zobaczymy się na miejscu. A teraz Donato Dozzi, bo przecież jest taki fantastyczny włoski producent. Utwór nazywa się 12 godzin. To jest dokładnie taki czas, w którym mogłabym zapętlać tego artystę, który jest już z nami. Do widzenia, Sant' Arcangelo. Ja też w imieniu swoim mówię do usłyszenia. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Agnieszka Owszańska i o dziwo słyszymy się w sobotę o 16 ze studia Radia Lublin, bo to jest specjalne wydanie z festiwalu Inne Brzmienia. Dziękuję za dziś i do usłyszenia. Społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Łap gorące okazje. Lodówka Whirlpool o wysokości 189 cm z dualną Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz tylko 1499 zł. A ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma z czterema profilami użytkownika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz tylko 2699 zł. MediaMarkt. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit.